22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest 21. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Kijów oskarża rosyjską armię o atak na ukraińskie wojska w obwodzie ługańskim. Związkowcy nie odpuszczają. Wszyscy są pod parą i w gotowości. Dają rządowi czas do końca stycznia na rozmowy. W tym serwisie też o słynnym kurierze z Warszawy. Mija 10. rocznica śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sztab operacji antyterrorystycznej w Kijowie twierdzi, że w obwodzie ługańskim rosyjskie oddziały zaatakowały ukraińskie wojska. Chodzi o tak zwaną Bachmutkę, czyli trasę łączącą Ługańsk ze Starobielskiem. Rzecznik operacji antyterrorystycznej Andriy Łysenko poinformował, że dwa posterunki zostały zaatakowane przez regularne rosyjskie oddziały. Jeden z nich Ukraińcy musieli opuścić, ale próbują go odbić. Według nieoficjalnych informacji jeden ukraiński wojskowy zginął, a 7 zostało rannych. Niewykluczone, że atakują te dwa rosyjskie bataliony, o których w poniedziałek informował ukraiński wywiad wojskowy. We wtorek pod granicę ze strony rosyjskiej podeszły kolejne 3. Trwają także walki na terenie donieckiego lotniska. Sztab operacji antyterrorystycznej twierdzi, że biorą w nich udział bojówkarze, najemnicy z Rosji i rosyjskie wojsko. 8 ukraińskich komandosów zostało zatrzymanych, gdy próbowali pomóc obrońcom portu lotniczego. Wojskowi zabłądzili we mgle i weszli prosto na pozycję separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie ma mowy o zawieszeniu ogólnopolskiego pogotowia strajkowego. Związki zawodowe domagają się od rządu natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji. Chcą wrócić do swoich postulatów z września 2013 roku. Podwyższenia wieku emerytalnego dotyczące obszarów tzw. emerytur pomostowych, dotyczących obszarów umów śmieciowych, dotyczących obszarów patologii w agencjach pracy tymczasowej. Wymienia szef Solidarności Piotr Duda i daje rządowi czas do końca stycznia. W przeciwnym razie grozi protestami. Wszyscy są pod parą i w gotowości. Uzgodniliśmy i umówiliśmy się, że powołujemy tak zwane grupy robocze, które doprecyzują, bo my już mieliśmy przygotowany scenariusz, doprecyzują scenariusz ewentualnych akcji protestacyjnych. Ogólnopolskie pogotowie strajkowe ma obowiązywać do końca stycznia. Teraz dobre wiadomości z GUS-u. Średnia płaca w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób wyniosła w grudniu prawie 4380 zł. Przybyło też nowych miejsc pracy. Są powody do zadowolenia, ocenia główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. Przy takiej kompozycji danych, czyli wzroście zatrudnienia, znaczącym wzroście wynagrodzeń i spadku inflacji, mamy ten ogólny realny fundusz płac, czyli tą sumę, która pozostaje w gospodarstwach domowych do dyspozycji, mamy na poziomie 5,8, czyli najwyższym od stycznia 2009 roku, więc te dane są dobre dla konsumpcji i sugerują niezłe wyniki, jeśli chodzi o aktywność gospodarczą. Wcześniej eksperci przewidywali, że zatrudnienie w grudniu w ujęciu rocznym zwiększy się o 1%, a płace będą wyższe niż przed rokiem o 3%. Francuska policja aresztowała na południu kraju 5 osób, podejrzewa ich o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Wszyscy to Rosjanie pochodzenia czeczeńskiego. Policja dokonała aresztowań w Béziers oraz w miejscowości w pobliżu Montpellier. Wiadomość ta pochodzi od miejscowego prokuratora, natomiast duży dziennik wychodzący na południu Francji Midi Libre informuje, że Rosjan osadzono w areszcie. Znaleziono znaczne ilości ładunków wybuchowych, które zatrzymani przetrzymywali w skrytce mieszczącej się w pobliżu stadionu pierwszoligowego klubu piłkarskiego Montpellier. Z kolei inna z lokalnych gazet informuje, że aresztowania przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku zlikwidowały siatkę przygotowującą zamachy w Lyonie. Potwierdza to słowa władz, że Francja bezustannie znajduje się na celowniku terrorystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec kartka z kalendarza. Mija 10 lat od śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Legendarny kurier z Warszawy, żołnierz Armii Krajowej, polityk i działacz niepodległościowy, zmarł w Warszawie 20 stycznia w 2005 roku. Jeziorański wrócił na stałe do wolnej Polski na 3 lata przed śmiercią. Edyta Pośniak. To właśnie kurier Jan Nowak-Jeziorański przywiózł z Londynu informację, że gdy wybuchnie powstanie, alianci nie pomogą. Podkreśla Jarosław Kurski, dziennikarz i autor biografii Jeziorańskiego. I on mówi, ta burza to będzie burza w szklance wody. Jesteśmy sami, nikt nam nie pomoże. Sowieci będą tutaj się rządzić jak chcą. Jeziorański wierzył, że przez radiowy eter można obalić komunizm. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Będziemy mówili wam prawdę, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć. Takich ludzi jak on dziś bardzo brakuje, mówi prezydent Bronisław Komorowski. Brakuje źródła także i dumy polskiej, że coraz łatwiej i częściej okazuje się patriotyzm przez pomniejszanie osiągnięć, przez zmniejszanie pokładów optymizmu. Jan Nowak-Jeziorański często powtarzał, że największym zagrożeniem dla Polski są sami Polacy. Edyta Poźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport, Adam Malecki. Cóż to był za mecz i jakie emocje. Znowu do ostatniej akcji musieliśmy drżeć o wynik. Znowu, podobnie jak w poprzednim meczu z Argentyną, polskim szczypiornistom udało się wygrać jedną bramką. Tym razem pokonali Rosję 26-25. Od początku biało-czerwoni nie mieli łatwego zadania. Kontuzji kolana nabawił się filar naszej drużyny Krzysztof Lijewski. Znowu mi uciekła. No, w meczu z Argentyną mi zrobiłem przeprost. Teraz też mi noga lekko uciekła do boku, także no, troszeczkę nieszczęśliwie, albo stał jest po prostu zmęczony. No. Fizjoterapeuci z lekarzem robią co mogą, ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć i cieszę się, że w moją absencję Andrzej Rojewski wszedł i pokazał, że w handball grać potrafi i naprawdę przyczynił się dzisiaj do zwycięstwa. Andrzej Rojewski wszedł i zagrał tak dobrze, że został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Strzelił 6 goli. Fenomenalnie bronili dzisiaj nasi bramkarze. Wpierw Piotr Wyszomirski, a potem, co już jest tradycją, Sławomir Szmal, który wszedł w decydującej końcowej fazie meczu. Chyba jest ważne czasami doświadczenie, w pewnym momencie wyjść i zachować tą zimną głowę, nie patrząc na wynik, po prostu trzeba zrobić swoją robotę. Cieszę się, że dzisiaj to wyszło. Było to trzecie spotkanie naszych piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata w Katarze. Mają na koncie porażkę i 2 zwycięstwa. W innych meczach grupy Argentyna wygrała z Arabią Saudyjską 32-20, a Niemcy, którzy pozostają liderem, zremisowali z Danią 30-30. Polska z Duńczykami dzieli drugie miejsce z 4 punktami. Z Danią zagramy w kolejnym meczu. Przegrały, ale awansowały. W Lidze Mistrzyń Siatkarek Chemik Police przegrał z Agelem Prostejow 2-3. 2 wygrane sety okazały się jednak decydujące i Policzanki zagrają w kolejnej fazie. Chemik po 5 meczach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy A. W ostatnim meczu zmierzy się na wyjeździe z Rabitą Baku. I jeszcze piłka nożna i Puchar Narodów Afryki. Nowa Gwinea zremisowała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-1. W trwającym spotkaniu bezbramkowo do przerwy remisuje Mali, którego trenerem jest Henryk Kasperczak, z Kamerunem. Transmisja trwa w Eurosporcie. Środa pochmurna i mokra, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na dodatek będzie mglista, przejaśnienia miejscami tylko na zachodzie. I od 0 stopni w Suwałkach do 3 w Warszawie i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot? Będzie wspaniale. No pewnie, przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00. Klub Trójki. Dobry wieczór. Zofia Kruszewska, Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do 22. A dziś w Klubie Trójki nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni, ale mam nadzieję wciąż w nowych kontekstach odniesiemy się do wspomnień sprzed kilku dni. Ostatni czwartek, godzina 14:30 i wszystko jasne. 5 nominacji do Oscara dla polskich twórców, czyli wydarzenie bez precedensu w historii polskiej kinematografii i w historii oczywiście nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W Klubie Trójki usłyszymy więc dziś nominowanych Polaków, a moim gościem w studiu już za chwilę będzie Ola Salwa, krytyczka filmowa. W nastrój słynnego już w świecie filmu Pawła Pawlikowskiego Ida wprowadzi nas Sława Przybylska. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron. I strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kij. Tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat, a nie wiedziałam, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, zobaczyłeś właśnie mnie. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiłam nie. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szeptałam tak, tak. Ty miałeś zostać w Portofino, do miasta już wysłałeś list. Z moimi w morze miałeś płynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa. Gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będę szła. Lecz wyjechałeś z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie mogę śmiać się w nos dziewczyno, a w Portofino jest jesień już. Tak ta pięknie śpiewała miłość w Portofino Sława Przybylska. W filmie Ida Pawła Pawlikowskiego ten sam utwór wykonywała Joanna Kulik. Myślę, że dzisiejszy Klub Trójki zacznę od cytatu. To mail, który otrzymałem od słuchaczki, bo wśród wielu powodów do radości z tegorocznych nominacji do Oscara, takiego bym się chyba nie spodziewałbym, nie wpadł na to, że i taki powód może być. Otóż czytam. Mam na imię Ida, mam 30 lat i jeszcze nigdy dotąd tak często nie słyszałam swojego imienia. Film podobał mi się, a zdjęcia pozytywnie zaskoczyły oryginalnością, jak na film o takim tytule przystało. Cieszę się z sukcesów Idy, ale chyba wszystko na świecie, jak wszystko na świecie, są tego i plusy, i minusy. Dostałam dziś od przyjaciółki SMS-a, że w 2015 roku to imię będzie najczęściej nadawane dziewczynkom. Z przymrużeniem oka mówię szkoda, bo zawsze sprawiało, że czułam się odrobinę nietuzinkowo. Co ty na to, Olu? Bardzo mi się to podoba. Uważam, że trzyliterowe imiona żeńskie są bardzo ładne, bardzo popularne i też miałam właśnie takie w głowie takie pytanie, czy to będzie taka fala. Tendencja Idy teraz, tak? Tak, idą Idy marcowe. Aha. Być może to się zbiegnie. Nasza Ida Oscarowa i Ida marcowa. Ale naprawdę, gdyby nie ten list od słuchaczki, nie wpadłbym na to, że i taki może być powód do radości. Była fala Blake'ów, była fala różnych... Blejków w Polsce? Oczywiście, oczywiście, tylko oczywiście tak pisanych po polsku. Zdaje się, że izaury też chyba w pewnym momencie wykwitły. W tej chwili, o ile się nie mylę, najpopularniejsze imię żeńskie nadawane nowonarodzonym dziewczynkom to jest Zofia. Być może Ida tutaj też wskoczy na podium lada dzień. Może lada tak się zdarzyć. Są ku temu rzeczywiście istotne powody, a już ciebie przedstawiam oficjalnie, chociaż zapowiadałem, że będziesz. Ola Salwa dziś z nami. Dobry wieczór. Krytyczka filmowa. Komentujemy wydarzenia sprzed kilku dni, bo to było w czwartek. Zresztą siedziałaś za mną, w rzędzie za mną, tuż obok właściwie, w kinie Rejs. Jak to wspominasz, jak to będziesz wspominała, bo to historyczna chwila. To był niesamowity moment. Dużo było napięcia związanego z takimi drobiazgami technicznymi, bo próbowaliśmy rzeczywiście na żywo obejrzeć ogłaszanie nominacji i na kategorii krótkometrażowy film dokumentalny. Ja tylko szybko dodam, że Polski Instytut Sztuki Filmowej, organizatorzy zaprosili dziennikarzy na to, żebyśmy razem wspólnie, a trochę wyżej siedzieli twórcy, znaczy potencjalni tak. kandydaci do nominacji, prawda? No, którzy tak, za chwilę i prawdopodobnie nas zeszli. Było tyle łączeń, że rozsadziło system, tak. że się tak wyrażę i na krótkometrażowy film dokumentalny się spóźniliśmy, a na najlepszy film nieanglojęzyczny zawiesił się nam internet, więc musieliśmy się posiłkować Twitterem. Rzeczywiście wszyscy byliśmy w tak ogromnych emocjach, że część z nas nie zauważyła, że też Anna Biedrzycka-Szepert jest nominowana do Oscara. A niektórzy nawet nie zauważyli tych dwóch nominacji dla filmów krótkometrażowych. To prawda. To prawda. Emocji było bardzo, bardzo dużo. Myślę, że najwięcej chyba przy ogłoszeniu nominacji w kategorii najlepsze zdjęcia, bo to właśnie gdzieś tam było blisko zmierzam. Naszych serc, ale nie spodziewaliśmy się, że to się uda. Mimo, że były takie, takie przecieki, wszak Ida i Łukasz Żal i Ryszard Plęczewski dostali nagrodę od Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Wygrał film Festiwal Camera Image, czyli taki festiwal branżowy. Operatorów, tak. A ten festiwal jest bardzo blisko zaprzyjaźniony właśnie z tym amerykańskim Stowarzyszeniem Autorów Zdjęć Filmowych. No ale właśnie, jak już opadły te pierwsze emocje, nawet mi dzisiaj... jeszcze nie do końca. No, myślę, że do końca to one nam nie opadną do 20, no, do 20 u nas w Polsce 3 już, bo tak, bo to będzie noc 23 tak, lutego, tak, kiedy będą wręczane Oscary, no bo wtedy to będą na pewno silne emocje, ale tak już troszeczkę na spokojniej zacząłem się zastanawiać, co z tych 5 nominacji dla Polaków, która z tych 5 nominacji dla Polaków właściwie jest, no nie chcę to oczywiście wartościować, bo to bez sensu, ale jednak taka najbardziej niespodziewana i najbardziej prestiżowa, no to wyszło mi, że jednak za zdjęcia. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że w ogóle tutaj są cztery typy nominacji, dlatego że zupełnie innymi prawami rządzą się filmy nominowane w kategorii najlepszy krótkometrażowy dokument, tak. O czym możemy zaraz trochę więcej powiedzieć. Zupełnie czym innym jest nominacja w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ale jednak już tu jest, prawda, wydzielone, że są to filmy na pewno nie amerykańskie, nie brytyjskie, nie australijskie. Tak, no i nieanglojęzyczne. Tak, czyli z reszty świata, więc to już jest kategoria także dla nas Polaków. Natomiast kategoria za zdjęcia, to pamiętajmy, to jest cały czas Nagroda Amerykańskiej. Ale pamiętajmy też, że polscy operatorzy filmowi generalnie mają świetną markę. Janusz Kamiński, Sławomir Indziak, Dariusz Wolski. To są takie imiona, nazwiska, instytucje w Stanach, więc myślę, że akurat w tym fachu nie jest to aż tak wielkie zaskoczenie, że Polacy są nominowani. Myślę, że to, co jest niecodzienne, to, że to jest polski film, abstrahując oczywiście od walorów artystycznych zdjęć do Idy, bo to rzeczywiście jest i niecodzienne kadrowanie, i niecodzienny format. No, myślę, że państwo doskonale wiedzą, o czym mówimy, ponieważ zakładam, że widzieliście Idę. Teraz Ida znów jest w kinach, Ida wyszła na DVD. No, wyszła na DVD, tak, właściwie każdy, kto chciał film zobaczyć, to myślę, że miał już tak, taką więc myślę, wiesz, że to jest tak, że to jest, a dla Anny Biedrzyckiej-Szepert jest to nominacja za pracę przy amerykańskim filmie, tak. Wielkim hollywoodzkim. Więc myślę, że to są po prostu różnego rodzaju, różnymi prawami rządzące się nominacje i myślę, że jest bardzo trudno tak je porangować. No właśnie, ale dzisiaj, tak jak obiecywałem, pojawią się w Klubie Trójki, no może nie osobiście, ale na pewno wypowiedzi wszystkich Polaków nominowanych, we wszystkich tych kategoriach. I tutaj ja miałem swoją radość związaną z nominacjami do Oscarów, bo wiesz, co się działo wtedy w czwartek, kiedy już ogłoszono te nominacje, kiedy pojawili się twórcy. No po prostu media, dziennikarze, kamery, mikrofony i tak dalej. Zawrzało. Tak, i dosłownie na chwilę pojawił się Łukasz Żal, bo jest bardzo, bardzo zajęty, był bardzo zajęty korekcją barwną innego filmu. Udzielił tylko no, krótkich takich newsowych właśnie komentarzy, krótkie rozmowy, udzielił krótkich wywiadów mediom. Po czym powiedział, zapowiedział, że absolutnie go nie ma już nawet, ja wtedy zabrałem przecież większość nominowanych do Trójki od razu. Nie ma czasu, bo właściwie to jest do niedzieli absolutnie zajęty, a dzisiaj o godzinie 5 rano wyjechał już na półtora czy prawie dwa miesiące w Bieszczady, gdzie jest poza zasięgiem, gdzie pracuje przy nowym filmie. No i udzielił tego jedynego. Powiedział, wpadnij do mnie. Byłem wczoraj u niego w domu, kiedy będę się pakował, może wtedy się udało się. A tylko może dodajmy, że Łukasz Żal jest też autorem zdjęć do Joanny. Do wszystkiego dzisiaj dojdziemy na pewno w Klubie Trójki. No właśnie, więc ten jedyny, długi, ekskluzywny wywiad Łukasza Żala dla Trójki, z sympatii dla trójkowo-filmowo. Pierwszy fragment zaprezentowałem dzisiaj przed południem. Oto drugi nominowany do Oscara wraz z Ryszardem Lęczewskim za zdjęcia do Idy, Łukasz Żal. Ja miałem być operatorem kamery przy Idzie, ale Ryszard Lęczewski, który miał być operatorem właśnie całego filmu, miał problemy ze zdrowiem. Gdzieś tam pojawiły się te problemy na początku filmu. Ryszard musiał właśnie opuścić plany. Potem wrócił, potem jednak finalnie musiał zrezygnować z realizacji zdjęć, ponieważ zdrowie nie pozwoliło mi kontynuować. Więc ja gdzieś tam nagle po prostu, no to była taka niezwykła sytuacja, bo pierwszy raz, kiedy zastąpiłem Ryszarda, no po prostu dostałem rano telefon o godzinie chyba 6 rano, że dzisiaj po prostu muszę robić ja zdjęcia. Potem się okazało, że to następny dzień. Potem Ryszard wrócił i w momencie Ewa do mnie przyszła Puszczyńska i pytała, czy ja jestem gotowy, czy ja jestem na siłach, czy ja w ogóle jestem w stanie zrobić zdjęcie do tego filmu. Powiedziałem, że tak, no, że będę się starał zrobić tak najlepiej, że może nie mam dużego doświadczenia, mam doświadczenie dokumentalne, trochę reklamowe, jakichś innych realizacji telewizyjnych, no ale to jest oczywiście mój pierwszy film, no i jakoś tak potem poszło. No było to niezwykłe, bo ja nawet paradoksalnie się nie denerwowałem na początku, bo nawet nie miałem na to czasu i miejsca, żeby się denerwować. Dopiero potem zobaczyłem, ten stres gdzieś tam się skumulował, ale po prostu czułem coś takiego, że nic nie mogę już zrobić, że muszę się oddać po prostu temu, że muszę mieć otwartą głowę, że gdzieś mieć ogromną koncentrację i po prostu wejść w to całym sobą. No i to tak jakoś poszło. No oczywiście tutaj z Pawłem ta relacja była niesamowita. To jak ten film rozmawialiśmy, przygotowaliśmy kolejne dni. No to była po prostu taka wielka przygoda. Zrealizowałem jakieś takie swoje wielkie marzenie i na tym filmie pracowałem trochę tak, jak gdzieś mi się trochę przypomniało, jak się pracowało w szkole na etiudach, że to była po prostu taka wielka twórcza przygoda, jakaś niezwykła. To było po prostu wspaniałe. Skąd w takim razie się wzięło zainteresowanie twoją osobą ze strony Pawła Pawlikowskiego i Ryszarda Lęczewskiego? Gdzie był ten początek? Bo to, co powiedziałeś, potwierdza tylko prawdę w stwierdzeniu, że do odważnych świat należy. Zawojowałeś świat właśnie zdjęciami do Idy. Ale gdzie był ten sam początek? Musieliście na siebie trafić i oni musieli w ciebie uwierzyć, przecież młodego absolwenta szkoły filmowej. Początek był w tym, że wcześniej z Ryszardem pracowałem przy jego filmach jako jego asystent, jego operator, kamery. Nawet też była raz taka sytuacja, że musiałem go zastąpić. Mówię o filmie U Pana Boga za Miedzą. Mówię o filmie Wiosna 1944 i tam po prostu z Ryszardem pracowałem. No i tutaj tak samo, no tutaj już miałem być właśnie też operatorem kamery. I sytuacja była taka, że ja się pierwszy raz z Pawłem poznałem na testach w ogóle do Idy, bo tam też właśnie Ryszard jednego dnia testów niestety też nie mógł być, więc przyszedł Paweł, zobaczył mnie, zapoznaliśmy się, ja tam robiłem jakieś testy obiektywów, próbowaliśmy światło na aktorkach, no i tak oglądał mnie. Potem przyznał mi się, że jak mnie zobaczył pierwszy raz, to był zdziwiony, bo może ja teraz troszkę się zmieniłem, ale wtedy naprawdę mówi, że zobaczył mnie, to wyglądałem jak po prostu student i był trochę przerażony, bo jeszcze Ryszard mu powiedział, że ja podobno świetnie robię zdjęcia z ręki. I on mówi, Boże, jak ten student, po prostu chudzina, jak on w ogóle da sobie radę z taką ciężką kamerą, jaką w ogóle, na przykład jakbyśmy mieli jakieś zdjęcia z ręki, nie mógł w to uwierzyć. I mówi, że na początku był bardzo przerażony i potem też, jak już pojechaliśmy sobie na narty gdzieś tam w przerwie zdjęciowej, bo mieliśmy dość długą przerwę z uwagi na śnieg, to wieczorem gdzieś w jakimś schronisku Paweł mi właśnie opowiedział, jak to wszystko było, jak on się bał, żebym ja robił te zdjęcia i że też gdzieś tam na początku sprawdzał innych operatorów, więc na pewno się obawiał, no bo jak on mnie zawsze właśnie nazywał, o, idzie mój student, nie? Także po prostu nazywał byłem studentem, ale zaczęło nam się bardzo fajnie kombinować, zaczęło nam się, jak to Paweł nazywał ładnie, fajnie fantazjować na temat tego filmu już na początku i myślę, że taka dobra relacja się między nami zrodziła, więc chyba to spowodowało, że Paweł mi zaufał i te pierwsze dwa dni, które robiłem właśnie sam, to bardzo dobrze wyszły i wtedy pojawiło się nam to kadrowanie z dużą ilością powietrza. Co to znaczy kadrowanie z dużą ilością powietrza dla laika? Kadrowanie, no bo normalnie kadrując w tym formacie, który mamy, no to no po prostu są jakieś tam pewne kanony komponowania, gdzie przestrzeń nad głową powinna być jakaś tam odpowiednia, nie powinno tej przestrzeni być ani za mało, żeby tych głów nie obcinać, ani za dużo, a my po prostu nagle w scenie na dworcu zobaczyliśmy, że coś niesamowitego się dzieje, jakaś taka samotność fajna powstaje w tej scenie, gdzie po prostu ustawiliśmy tak kamerę, że siedzi sobie Ida i ma bardzo dużo przestrzeni nad głową, tak zwanego powietrza. No jest to oczywiście łamanie jakiegoś tam kanonu kompozycji, ale nagle poczuliśmy, że coś z tego się dzieje, coś z tego powstaje, coś jest więcej oprócz jakiejś takiej pozy i formalnego pomysłu. Znaczy oczywiście mieliśmy takie obawy na początku, że może ktoś to tak będzie odbierał, ale nagle czuliśmy, że jakoś intuicyjnie coś się więcej opowiada poprzez tę kompozycję. No i to powstało właśnie na początku. To są takie momenty, gdzie coś się kreuje. To w ogóle jest trochę tak, że film się wykluwa też. Oczywiście są przygotowania, jest dokumentacja, ale myślę, że to też jest coś takiego, że bardzo ważny jest ten moment, gdzie te wszystkie elementy, ten cały chaos się spotyka na planie i nikt dokładnie nie wie, jak ten film będzie wyglądał. Film też potrzebuje trochę czasu, żeby, ja to nazywam, trochę się wykluć, żeby on się wyklarował, że nagle zaczyna się to krystalizować, powstawać jakiś styl i potem ten styl już automatycznie odrzuca inne rzeczy, że tak naprawdę ta kamera trochę już się później sama ustawia, że jak już coś, jakieś decyzje się podejmie i te decyzje są, tak jak właśnie w Idzie, dość mocne formalnie, ale nagle się okazało, że po prostu ta kamera sama tak chce się komponować, że gdzieś to tak jedno drugie za sobą pociąga. Łukasz Żal, nominowany do Oscara wraz z Ryszardem Lęczewskim. Cały czas trzeba dodawać, bo to współautorzy zdjęć do filmu Ida. Niezwykła opowieść, bo świadczy o tym, że właściwie do tego wielkiego sukcesu Łukasza doprowadził przypadek albo szczęście. Tak, w ogóle historia powstania Idy jest niesamowita. To jest też w kontekście twórczości samego Pawła Pawlikowskiego. Ja myślę, bardzo, bardzo ciekawa historia, dlatego że nie wiem, na ile państwo znają filmografię Pawła, to może tutaj szybko opowiemy, że on pod koniec lat 90. zaczął robić dokumenty, takie bardzo ciekawe dokumenty kreacyjne dla BBC. Potem zadebiutował w filmie pełnometrażowym. To był film pod tytułem Ostatnie wyjście. To był film bardzo dobrze przyjęty. Potem było Lato miłości. No to już film był sukces. Film sukces, tak. Ale potem, ale kiedy brytyjski robił, ciągle. Brytyjski ciągle, ale potem, kiedy pracował nad adaptacją powieści Poskramienie bydła, przeżył ogromną rodzinną tragedię, w związku z którą musiał przerwać zdjęcia w połowie. Nigdy nie wrócił do tego projektu. Po 7 latach wrócił do kina filmem Kobieta z piątej dzielnicy, który został, delikatnie mówiąc, bardzo chłodno przyjęty i przez widzów, i przez krytyków. Za to Janną Kulik i Tanem Hołkiem w ramach. Tak jest, i z Christine Scott Thomas. I rzeczywiście było takie właściwie pytanie, czy ten człowiek jeszcze coś zrobi w kinie, po czym Ida to był taki projekt, który właściwie zrobił sam dla siebie trochę. To był taki film, o którym Paweł od początku mówił, że właściwie nikt go nie musi oglądać. Aktorkę Agatę Trzebuchowską, która de facto nie jest aktorką, zna 2 tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć. Właściwie to Małgosia Szumowska. A pomogła w tym właśnie Małgosia Szumowska. Znalazła ją w Café Relax. Proszę państwa, jeżeli ktoś marzy o karierze aktorskiej, polecamy tą kawiarnię. I taka sama sytuacja była, komplikacji różnych właśnie z operatorami. Zdjęcia trzeba było przerwać, jak Łukasz właśnie przed chwilą opowiadał, z powodu śniegu. No tam były jeszcze różne inne przypadki. Znaczy rzeczywiście ten główny ciężar odpowiedzialności za zdjęcia spadł na Łukasza Żala. Tak, drobnego studenta. Z powodu choroby Ryszarda Lęczewskiego. Tak, i tam było bardzo dużo takich przypadków, mniejszych, większych. Film do festiwalu w Gdyni w 2013 roku nie miał polskiego dystrybutora, prawie nikt się nim nie interesował. W końcu wziął go Jacek Szumle z firmy Solopan, takiej bardzo małej firmy, a potem podejrzewam, że większość dystrybutorów pluła sobie w brodę, bo w Polsce wielka kariera Idy zaczęła się od festiwalu w Gdyni. Na świecie to było kilka miesięcy później. No tak, później. Ale tak naprawdę to karierę ten film zrobił za granicą, jeśli chodzi o frekwencję, o publiczność. Tak, jak najbardziej. Przy czym mówię o tym, jak to było w Polsce, że ten film, dopóki nie wygrał festiwalu w Gdyni, to właściwie było takie, no, dobrze zapowiadający się brytyjski reżyser zrobił jakiś, przepraszam, Paweł Pawlikowski pewnie by źle zareagował. Reżyser pracujący do tej pory w Wielkiej Brytanii wraca do Polski. Wraca do Polski jakimś małym, dziwnym filmem o zakonnicy, bo to początkowo miało tytuł Siostra Miłosierdzia, dopiero potem film zyskał tytuł Ida. No, myślę, że to jest absolutnie niewiarygodna historia i też pokazuje, jak warto cały czas walczyć o swoje marzenia. Ja wiem, że to brzmi jak z hollywoodzkiego filmu, to co właśnie powiedziałam, ale dla mnie absolutnie ta historia... Choćby Łukasz Żal jest na to dowodem. Jest na to dowodem. I rzeczywiście autor filmu, Paweł Pawlikowski, podkreśla w każdym wywiadzie, że to jest film, który zrobił dla siebie, który zrobił tak, jak chciał, tak jak mu serce i dusza podpowiadała. I też on wielokrotnie podkreślał, że ta udział współpracowników był kluczowy i że z każdym z nich właściwie tworzył taki duet. I z Łukaszem Żalem również. Do Idy oczywiście wrócimy dziś jeszcze, chociaż o Idzie to mówimy w Trójce od półtora wszystko roku. Wszystko o Idzie. Właśnie, nie wszystko, bo za chwilę myślę, że będę miał dla ciebie dużą niespodziankę, ale taka dygresja. Tutaj pan Kuba z Trójmiasta pisze do mnie właśnie, że... Tobie przeszkadza, że nazwałem cię krytyczką filmową? Bo panu Kubie nie przeszkadza. Nie wiem, skąd pan Kuba. Z Trójmiasta. Panie Kubo, pozdrawiamy serdecznie. Ja krytyczka. Pozdrawiam. Ale to słowo, to określenie weszło już przecież w obieg. Ostatni raz, kiedy sprawdzałam, byłam kobietą, w związku z tym jestem krytyczką, a nie krytykiem. No dobrze, więc tak zostanie. A ja mam dla ciebie i dla słuchaczy Trójki, myślę, że dużą niespodziankę. No, już ciekawe co. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Trójce z nami Anna Biedrzycka-Szepard. Przede wszystkim ogromne gratulacje. Są powody. Dziękuję bardzo. To była bardzo niespodziewana nominacja. Przynajmniej ja tak uważam. No, ale to miła niespodzianka. Przede wszystkim przypomnijmy, że to nie pierwsza, bo trzecia już pani nominacja do Oscara. Piękna historia. Tak, ale muszę przyznać, że za każdym następną nominacją emocje są takie same. Kiedy się dostaje nominację. To jest oczywiście wspaniały moment, a potem to tylko już się myśli, jak się trzeba będzie wytłumaczyć, że się nie dostało Oscara. Może nie przesądzajmy tego, bo jak będzie z Oscarami, to dowiemy się dopiero 22 lutego. Rozumiem, że nie może pani zabraknąć tego dnia w Los Angeles? Nie, nie. Ja za ten film do tej pory dostałam 5 różnych nominacji, włączywszy Oscara. Nominacje do Nagrody Krytyków Amerykańskich, do naszego Związku Zawodowego Kostiumologów Amerykańskiego, do Satelity, nagród, które są międzynarodową prasą, i również do takiej małej nagrody od krytyków filmowych w Arizonie. Także zdecydowanie postanowiłam tym razem nie zapracować się na śmierć w moim filmie obecnym i lecę do Los Angeles 15 lutego. Na poprzednich galach pani też była. Tak, byłam. Szczególnie pamiętam drugą, bo leciałam na nią z Tajlandii. Przez Japonię. Zyskałam jeden dzień, dolatując do Los Angeles, byłam dokładnie półtora dnia i wróciłam z powrotem na plan filmowy. To był rok 2003, to był film Pianista Romana Polańskiego, ale jeszcze wcześniej, żeby przypomnieć całą tę piękną historię, była nominacja za kostiumy do Listy Schindlera i to był rok 1994. Tak, czyli łatwo jest wyliczyć, że dostaję nominację co 10 lat. No tak mniej więcej rzeczywiście to wypada. Ja widzę różnicę jedną. Tamte filmy, no jeden nawet bardzo, były jednak z artystycznym, dużym polskim udziałem. Tym razem Czarownica, bo za ten film, za kostiumy do tego filmu otrzymała pani nominację, to jest już absolutnie produkcja amerykańska. Tak, i to był dosyć niesamowite okoliczności, bo ja dostałam ten film 10 tygodni przed rozpoczęciem zdjęć. Mój ostatni takie doświadczenie w filmie Fantazja średniowieczna, adaptacja jakiejś fantazji, to było Dragonheart, Serce Smoka. To było zaraz po liście Schindlera, także muszę powiedzieć, że to był taki dosyć odważny krok z mojej strony, szczególnie zważywszy osobę głównej aktorki. No właśnie, jak to jest ubierać Angelinę Jolie? No, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Myślę, że w tym przypadku to nie była tylko jej podejście do sprawy. Po prostu właściwie nikt nie wiedział, jak ma wyglądać Maleficent. Wszyscy wyobrażali sobie, że będzie miała tylko jeden kostium. Ten kostium, który pamiętamy ze Śpiącej Królewny. Ten kostium, w którym ona rzuca klątwę na biedną Aurorę. I wszyscy właściwie strasznie się zdziwili, że ja mam jakieś inne pomysły i żeby dojść do tego kostiumu brakuje nam 5 przed i może 3 potem. Aha, czyli to chyba jednak był największy szok dla producentów, ale Angelina bardzo się z tego ucieszyła. Lubi się przebierać, tak? Och, lubi się przebierać bardzo. I ja jestem osobiście bardzo zdziwiona, dlatego że ten film zarobił jakieś niesamowite pieniądze, prawie 800 milionów dolarów na świecie. Czarownica zrobiła jakąś niesamowitą finansową karierę i uważam, że zrobiła tą karierę przez imię Angeliny. I ona włożyła w ten film bardzo dużo, świetnie zagrała tą rolę. Cały film został właściwie bardzo skrytykowany, bo nie był jakimś artystycznym. Jest to wyjątkowo komercjalny film dla Disneya, właściwie dla dzieci, chociaż nikt nie wie, czy dla dzieci, bo jest troszeczkę okrutny. Ale ona niezwykle wczuła się w tą rolę i myślę, że ona niosła na swoich ramionach ten cały film, więc byłam zdziwiona, że jest to film, który dostał tylko nominację za kostiumy. No właśnie, bo to trzeba zauważyć. To jest jedyna nominacja dla Czarownicy, właśnie ta za kostiumy. I tutaj też dla porządku trzeba powiedzieć, że pracowały panie we dwie przy tych kostiumach. Więc w międzyczasie niestety to się wszystko zawaliło, dlatego że Akademia dała nominację mojej asystentce, którą ja pracuję od 10 lat i ja jej dałam w tym filmie Associate Costume Designer tytuł. Aha. Czyli była jak gdyby moim partnerem. Niestety dano jej nominację, nie sprawdziwszy przepisów i już jej tą nominację zabrano. Czyli Jane Clive już została niestety zdjęta z tej nominacji. Właśnie, bo formalnie były panie przy tej nominacji dwie. Tego dnia, 4 godziny po tym, jak ogłoszono nominację, do niej zadzwonił ktoś z Akademii i powiedział: bardzo przepraszam, ale się pomyliliśmy. A to niesamowita historia, to nawet to nie wiedziałem. To jest niesamowita historia. Ja muszę powiedzieć, że ja ją bardzo osobiście przeżyłam, bo to jest ktoś, z kim ja współpracowałam 10 lat. To bardzo ze mną ciężko pracował przy tym filmie i byłam bardzo ucieszona, że ona też dostała nominację. Więc zaczęliśmy różne tutaj działania. Ja napisałam list do Akademii, prosząc, czy mogą to jeszcze raz odwołać, bo jest to straszne przeżycie dla kogoś, kto dostał nominację i 4 godziny później dowiaduje się, że jej nie ma. Także to była taka kropla goryczy w tej nominacji, bo muszę przyznać, że ostatnie 3 dni nic nie robię, tylko próbuję się od tego odwołać, ale niestety powiedziano mi, że to jest ostateczna decyzja i przepisy Akademii mogą dać nominację komuś, kto ma osobny kredyt, osobną kartę, jak gdyby w tytule filmu. Tak, był tą najważniejszą osobą odpowiedzialną tak, w tym wypadku to znaczy za kostiumy. Tylko głowa departamentu kostiumów tak może dostać nominację. Mhm. Oni oczywiście się pomylili, bo myśmy dostały obydwie nominacje ze Związku Kostiumologów Amerykańskich, ale tam są inne przepisy. I to był, muszę powiedzieć, duży szok, bo zepsuł mi troszeczkę nastrój tej nominacji. Dosyć skomplikowane te przepisy amerykańskiej Akademii Filmowej, ale nie zmienia to faktu, że to właśnie pani jest w tej kategorii nominowana. No to był bardzo ciekawy film dla mnie, bo tworzenie tej nowej wersji Świętej Królewny to było duże wyzwanie. Muszę powiedzieć, że to jest film, w którym bardzo ciężko pracowałam. To jest 7 miesięcy pracy. Dlatego się ucieszyłam, dlatego że właściwie w moim zawodzie ja mogę wymyślić najbardziej fantastyczne projekty, ale kto się musi zrealizować. W związku z tym to nie jest sprawa jednej osoby, to jest sprawa dużego zespołu ludzi, który również wkłada w to jakieś swoje uczucia, swoje zdolności, swoje pomysły, które ja muszę bardzo ostrożnie kontrolować, ale Byłam naprawdę zadowolona, że moja asystentka została doceniona i nie udało się. Wczoraj dostałyśmy wiadomość, że Akademia nie zmieni zdania. Jeśli to jest ostateczna wiadomość, tak już musi być. A proszę no, mi tak powiedzieć, już musi być. Być może nawet osobiście zna pani swoich konkurentów w tej kategorii, jak pani ocenia te inne no, filmy. No, jestem w bardzo mocnej konkurencji. Wszyscy, którzy ze mną są w konkurencji, mają Oscara. Ja jestem jedna, która ma dwie nominacje. Colin Atwood jest wielką legendą kina amerykańskiego, ma 10 nominacji i 3 Oscary. Milena Canonero to druga legenda, która ma 8 nominacji i 3 Oscary. Angielka Jacqueline Duren ma 2 nominacje i 1 Oscara. Mark Bridges, Amerykanin, bardzo ulubiony z Akademii, ma 1 nominację i 1 Oscara. To, że powiedziałam, że będę się tłumaczyła znowu, dlaczego nie dostałam Oscara, prawdopodobnie jest prawdą, ale muszę przyznać, że dostanie nominacji jest rzeczą tak fantastyczną, niezależnie od tych konsekwencji, że trzeba przeżyć porażkę w jakiś sposób. W tym zwycięstwie trzeba się nauczyć, że można tego Oscara nie dostać. Ja już się nauczyłam, bo nie dostałam 2 razy, więc jestem przyzwyczajona. Czyli niezwykle się cieszę z mojej nominacji. Jestem dumna, że jestem Polką, która mieszka od 36 lat poza Polską. Cały czas z tą Polską i z polską kinematografią mam bardzo bliski kontakt. I po prostu się cieszę, że dołączyłam do grupy tych 4 nominacji, bo takiej silnej grupy polskiej na Oscarach to jeszcze nie było. No nie było. Nie było, także myślę, że się tam ze wszystkimi spotkam i to będzie bardzo miłe, że jest nas naprawdę grupa. Duża, mocna grupa. Tak, w tym roku rzeczywiście 5 nominacji dla polskich twórców, to naprawdę silna No, ale grupa. To tylko mówi, jak wspaniale działa polska kinematografia. Uważam, że Pawlikowski też nie jest tak do końca z Polski, bo on głównie pracował w Francji i w Anglii, ale wrócił do Polski i tam zrobił swój najlepszy film. W związku z tym możemy tylko wszyscy bić brawo i trzymać palce. No, a trzymać pani... kciuki, bo angielsku się mówi palce, przepraszam. Tak, tak, po polsku trzymać kciuki. Się mówi kciuki, tak. Również oczywiście trzymamy te kciuki za panią, no bo tak jak pani powiedziała, no znaleźć się nawet z nominacją, ale w tak świetnym oscarowym towarzystwie, no to... Niesamowite towarzystwo, no poza tym do Oscara w tej konkurencji kostiumy startuje mniej więcej 500 filmów rocznie. Także jest to bardzo silna konkurencja i ten rok ma wspaniałe filmy. Także dlatego powiedziałam, że to była dla mnie niespodzianka, bo ten film nie dostał żadnej innej nominacji. Więc dostać taką nominację niezwiązaną z filmem, te wszystkie inne filmy mają dużo więcej. Mają 8 nominacji, 9 nominacji, 5 nominacji, 1 jest za kostiumy, a ja, że tak powiem, stoję tam sama. Tym większa radość dla twórców Czarownicy, że chociaż pani została chociaż doceniona. Chociaż jedna osoba coś dostała, tak, oczywiście. Czyli trzymamy kciuki. W każdym razie tak, gratuluję serdecznie bardzo, tej trzeciej bardzo. Nominacji. Dziękuję bardzo. Była z nami w Trójce Anna Biedrzycka-Szepard, nominowana w tym roku do Oscara za kostiumy do filmu Czarownica. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. No to niesamowita niespodzianka. No, mam nadzieję, że się udało. Bardzo ciekawa rozmuszczeni. Ja tylko chciałabym tutaj się z jedną rzeczą nie zgodzić, bo ja na przykład i wiem, że wielu moich kolegów, krytyków oraz koleżanek krytyczek bardzo ceni Czarownicę. To nie jest tak, że zupełnie to zostało znaczy w Ameryce zapewne pewnie były tak, gorsze recenzje. Pewnie tak to było potraktowane pewnie jako taka błaha bajka dla dzieci, a to nie jest właśnie taki zupełnie błahy film. To jest bardzo ciekawa bajka z takim mocnym, feministycznym też przekazem dla młodych dziewczynek. Ale niesamowita historia z tym cofnięciem nominacji. Ale to może się zdarzyć tylko w Akademii, która rzeczywiście rządzi się bardzo takimi surowymi regułami. To jest, no, bardzo współczuję. Ale to znaczy, że nie sprawdzają wcześniej odpowiednio tych wszystkich informacji dotyczących konkretnych osób, bo to naprawdę bardzo przykra sprawa, żeby po 4 godzinach. Mam nadzieję, że do pani Jane właśnie płynie skrzynka najlepszego szampana z przeprosinami. No miejmy nadzieję. To właśnie, to taka niespodzianka również, jak Anna Biedrzycka-Szepard sama stwierdziła, właściwie się kompletnie nie spodziewała nominacji za ten właśnie film. No ale też śmieszna sytuacja, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, w polskich mediach po tym ogłoszeniu nominacji w czwartek mówiło się tylko o 4 nominacjach dla Polaków, co o tyle jest prawdą, że chodzi, te 4 nominacje to są oczywiście, dotyczą 3 polskich filmów, ale tak naprawdę było 5 i nie wszyscy od razu zauważyli. Tak, myślę, fakt, że to też wynika z tego, Ty, Olu, byłaś pierwsza wtedy w czwartek, ja pamiętam. No może już tutaj nie wyliczajmy. No ja rzeczywiście też zajmuję się modą, więc jest to nazwisko, które znam i śledzę twórczość. Dobrze, to pani Anny. Powiedz mi, w jakim kolorze pani Anna wystąpi w tym roku na ceremonii wręczenia Oscarów, bo ja już to wiem. Jak czujesz? Ja czuję, że to będzie kolor kamienia szlachetnego. Myślę, że to będzie albo szmaragd, albo szafir. To będzie czernie. Elegancka, szlachetna. Czyli trochę czerni, jak czarownica. Trochę tak. Tytułowa. No dobrze, ale wróćmy może do Idy. Przypomniałaś ciekawe rzeczy, a myślę, że warto w ogóle przypomnieć historię tego filmu, czy inspirację, i może teraz oddamy głos reżyserowi. Paweł Pawlikowski. Ciągnie mnie do jakichś spraw związanych z moją przeszłością, z Polską, z tą Polską, którą pamiętam przez pryzmat dzieciństwa, z tymi pejzażami 60-tych lat, z jakimś takim nudnym, realnym socjalizmem, który był tu i ówdzie rozruszany przez muzykę i przez jakąś witalność, jakąś potrzebę życia ludzi. Ten okres mnie jakoś przyciąga. No, pamiętam ten okres, pamiętam te piosenki, te dźwięki, te pejzaże, Wartburgi, samochody, które mnie wtedy fascynowały. Trochę w tym jest takiej, po prostu takiej nostalgii za jakimś utraconym światem. No, a poza tym ciekawią mnie postacie, które tutaj w Polsce mogą zaistnieć, bo to jest jednak tak historyczna ta gleba, tak zagmatwana, tyle tu różnych się rzeczy działo, tyle wyborów każdy człowiek musiał dokonywać. I czuję, że trochę mi w dzisiejszym świecie brak właśnie takich egzystencjalnych sytuacji, jakichś ciekawych, psychologicznie złożonych, historycznie usadowionych sytuacji. I chyba dlatego mnie też to przyciąga. Dzisiejszy świat no, nie jest dla mnie ciekawy, no, jest jakiś demoniczny, jest nieokiełznany, jest trochę straszny, ale czuję, że ludzkość no, jest coraz bardziej jakoś tak masowo produkowana, że media deformują zachowanie ludzkie, że trudniej znaleźć coś oryginalnego, jakiegoś człowieka, kto jest wyrzeźbiony przez miejsce, przez historię. No i widzę, właśnie są jakieś 2-3 postacie, które są wyrzeźbione przez historię, ale które też mają jakiś ciekawy, uniwersalny charakter i przebywają jakąś podróż uniwersalną. Chciałem zrobić film polski, ale który by miał coś uniwersalnego. I zauważyłem, im bardziej człowiek jest specyficzny i się ogranicza do jakiegoś miejsca i momentu, tym bardziej sprawa może się stać uniwersalna. Lubię w kino, w którym reżyser umie stworzyć jakiś świat, jakieś postacie z autonomiczną jakąś logiką swoją, wieloznaczne, ciekawe, które mają jakieś, no nie są czarne albo białe, tylko właśnie jakieś takie pokręcone, szare czasami, ale wyraziste. Więc w to wierzę. Wierzę też w dobrą fotografię, w scenografię, w to, żeby właśnie te dwie rzeczy się jakoś zeszły. Aktorstwo, psychologia, obraz. No to jest strasznie trudno. Trudno to wszystko jakoś połączyć, ale ta historia jest dosyć prosto opowiedziana, także miałem trochę właśnie z pola do popisu, jeśli chodzi o kino, bo nie musiałem robić jakichś wygibasów, żeby tą narrację to opowiedzieć. Ta intryga nie była jakaś super skomplikowana. I też lubię kino, gdzie wszystko się dzieje tu i teraz, gdzie wszystko się jakoś wyłania przed oczami publiczności, gdzie nie czuć jakiejś manipulacji narracyjnej, gdzie nie ma postaci, które są po prostu pionkami czy jakimiś tam niezbędnymi elementami, żeby jakoś dalej opowiedzieć historię, gdzie panuje jakaś magia i jesteśmy w takiej permanentnej teraźniejszości, no, że cały czas przed nami coś się otwiera, coś się odkrywa i widz jest zafascynowany, tak jak ja właśnie lubię takie kino. I robię takie kino, jakie ja lubię oglądać sam. No, próbuję. Tyle Paweł Pawlikowski, reżyser Idy. Właściwie teraz to powstaje pytanie. Ida czy Lewiatan? A może Dzikie historie? Właśnie mówi się, że Dzikie historie, żeby było śmiesznie, nie wiem, czy wiesz i czy państwo już o tym słyszeli, że Damian Szifron jest w połowie Polakiem, jego tata jest... Reżyser Dzikich historii. Reżyser Dzikich historii. Jego tata jest Polakiem, bo jego dziadkowie uciekli z Polski tuż po II wojnie światowej, natomiast jego mama jest Rosjanką. Aha. Czyli właściwie albo Rosja, albo Polska, tak czy inaczej. Zdobędzie Oscara. No tak, troszeczkę nam humory się zepsuły po Złotych Globach, ale to naprawdę o niczym nie świadczy. Dokładnie. Poza tym najważniejsze jest to, żeby wygrało dobre kino. Czy to jest kino z Polski, z Argentyny, z Mozambiku, Mauretanii, Rosji. To chyba jest drugorzędne. Wygrywamy zawsze my, kinomani. A czy sama nominacja jest oczywiście już zauważeniem? Tak, tak, tak. To, co mówiła pani Anna Szepard, to absolutnie filmu. Tak jest, że to jest rzeczywiście ogromne wyróżnienie. Najbardziej byśmy chcieli, żeby Polacy wygrywali, ale to są właściwie takie, można powiedzieć, mistrzostwa świata, więc jeżeli już ktoś się zakwalifikował do tej piątki, to jest niesamowite. No i to, co wyróżnia Idę wśród tych pięciu filmów nominowanych w kategorii film nieanglojęzyczny, to jednak ta druga nominacja jeszcze dla filmu, czyli nominacja za zdjęcia. Trzymamy kciuki i właściwie teraz powinienem powiedzieć, że Ida być może w tym roku stanie się bardzo popularnym imieniem żeńskim, ale jest jeszcze drugie imię żeńskie wśród dokładnie, nominacji. Może dokładnie. Również popularna będzie Joanna. Dokładnie tak. Film Anety Kopacz. Na pewno wielu z państwa znana historia, ponieważ tytułowa Joanna była autorką... Joanna Sałega. Sałega była autorką bloga Chustka, który miał bardzo, bardzo wielu czytelników. No to jest niesamowicie poruszająca historia i też pięknie zrealizowany film. Też taki dający ogromną siłę i nadzieję sposób, bo historia... Mimo, że historia do wesołych nie należy. No na pewno ma smutny koniec. Oddajmy głos autorce, Aneta Kopacz. Debiutantka. Dla mnie to ma takie znaczenie, że warto walczyć o swoje. To znaczy ja robiłam ten film bardzo skromnie od samego początku, ze skromnym budżetem, właściwie na początku żadnym. I cały czas gdzieś dążyłam do tego, żeby wyrazić te emocje, które czułam podczas kręcenia, też żeby oddać klimat Joanny i jej rodziny, tego w jaki sposób żyli. Bardzo skromnymi środkami i żeby też szklany ekran tego gdzieś nie zgubił po drodze, bo bardzo łatwo jest zgubić emocje, więc gdzieś walczyłam cały czas o te emocje w filmie, też nie mając do końca pewności, czy to nie jest tak, że na przykład to już tylko ja uważam, że coś w tym filmie jest, że ja uważam, że osiągnęłam te emocje, bo trudno już na pewnym etapie to stwierdzić, bo zaczynamy być ślepi i głusi, jak już tak dużo pracujemy nad danym projektem. Więc tak zupełnie po ludzku dzisiaj to myślę sobie, że to, że ludzie na całym świecie, nie tylko krytycy filmowi, nie tylko filmowcy, zawodowcy, odczytali te moje intencje i zobaczyli tę Joannę taką, jaką ona była, ale też zwykli widzowie bardzo emocjonalnie zareagowali i utożsamili się z tą historią jej, czy z nią samą, z różnymi trudnościami, które sami przeżywają. To znaczy niekoniecznie wtedy, kiedy mieli doświadczenia rakowe osobiste, bądź też w rodzinie, ale takie zupełnie proste jakieś własne sprawy tam zobaczyli. Jakieś konflikty z mężem, z żoną, z matką, z ojcem. Pewna kobieta mi powiedziała, wiesz, ja bardzo jestem poruszona tym filmem, bo moja mama nigdy tak ze mną nie rozmawiała. Film już zjeździł wiele festiwali, był wielokrotnie nagradzany, ale szczególnie mnie ciekawią te reakcje właśnie amerykańskie na Joannę. W Stanach to było absolutnie niesamowite zupełnie, bo trochę się tego bałam. Wszyscy mi mówili też, że oni tego dokumentu nie przeczytają, że oni lubią takie dokumenty gadane, że to nie jest amerykańskie kino. I było dokładnie odwrotnie. Bardzo docenili sposób realizacji filmu, że właśnie jest taki lekko niedopowiedziany, że gdzieś są pewne sytuacje tylko zarysowane, taki trochę impresjonistyczny jest ten film. Bardzo docenili zdjęcia, no to wiadomo, Łukasz Żal znowu. No właśnie, tu trzeba podkreślić, że nominowany w tym roku do Oscara Łukasz Żal za zdjęcia do Idy robił również zdjęcia do twojego filmu. Mało tego, jesteś wsparta laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem, który skomponował muzykę do Joanny. Tak, ale właśnie to wszystko udało się zrobić w jakiś taki oszczędny sposób. Pokusa, żeby fantastyczna muzyka, którą Jan skomponował, była w dużej części filmu, była ogromna, ale udało nam się zachować taki ascetyczny trochę sposób realizacji i całego, jakby całej tej wymowy tego filmu, żeby nie przesadzić, żeby nie przesadzić z emocjami, nie przesadzić z muzyką, nie przesadzić też ze zdjęciami, bo ja oczywiście przeżyłam ogromną miłość do wszystkich zdjęć, które które Łukasz zrealizował, więc natychmiast miałam ochotę tam wrzucić wszystko, co piękne, a tymczasem no, trzeba było tutaj bardzo to wszystko wyważyć i bardzo to szczególnie właśnie krytycy amerykańscy docenili. Jak to się w czasie ułożyło? Łukasz Żal robił zdjęcia najpierw dla ciebie, a później tak. Dawidy, tak? Czyli ty byłaś pierwsza. Tak, tak. Tak, ja byłam pierwsza. No teraz to mi się pewnie nie dopchała. Teraz się okazuje, że Aneta Kopacz odkryła Łukasza Żala. Nie, no wcześniej Łukasz Żal zrobił zdjęcia do fantastycznego dokumentu Paparazzi, ale tutaj przy Joannie bardzo chciałabym wspomnieć o tym, że część pieniędzy na film, funduszy. To ciekawe. Została zebrana przez stronę wspieramkulturę.pl. To jest taki portal crowdfundingowy, czyli tak naprawdę część z państwa jest współproducentami filmu, czyli ci wszyscy, każdy ma w części nominację do Oscara. Nie wiem, czy Aneta Kopacz się podzieli. Oskrobie trochę, komu się dostanie ręka, komuś miecz. Ale rzeczywiście to widać, że gdyby warto wspierać kulturę. Gdyby dostała tego Oscara, żebyśmy też nie zapeszyli. Tak. Pamiętajmy o tym, że w tej kategorii, czyli najlepszy dokument krótkometrażowy, mamy dwie polskie nominacje do Oscara. Tak jest. Drugą za film Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. Pomysł na film Nasza klątwa narodził się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Ja byłem wtedy na pierwszym roku w szkole i wtedy też urodził się mój syn Leo z chorobą klątwa ondyny. Ja najpierw zrobiłem taki krótki film o nazwie Klątwa. To był krótki dokument, nieosobisty film. To była bardziej taka przypowieść na temat kobiety w ciąży i oczekiwań na to dziecko i jak potem sytuacja może się obrócić w sposób zupełnie nieoczekiwany. Film trwał 6 minut i na tym etapie stwierdziłem, że już starczy, że nie chcę tego tematu bardziej eksplorować. My byliśmy tak przytłoczeni w ogóle całą sytuacją, która nastąpiła wtedy, że ostatnia rzecz, jaką chciałem, to zacząć filmować nas w tej sytuacji. No ale wtedy pokazałem film paru osobom, między innymi Pawłowi Łozińskiemu, który zaczął mnie bardzo namawiać, żeby właśnie skierować kamerę na nas i zacząć filmować nasze emocje, ponieważ jesteśmy w środku sytuacji dokumentalnej, takiej sytuacji, o której każdy dokumentalista chciałby zrobić film, a ja jestem w środku, więc jestem najbliżej tej sytuacji. Leo urodził się z taką dziwną chorobą o potocznej nazwie klątwa ondyny, dokładnie to się nazywa zespół centralnej hipowentylacji wrodzonej ośrodkowej hipowentylacji, a ciąża przebiegała idealnie. Leo urodził się dokładnie o terminie. Na początku dostał 10 punktów w skali Apgara, czyli maksimum. I bardzo szybko stwierdzono, że coś jest jednak nie tak z nim, że jest mało energiczny jak na nowonarodzone dziecko. Wzięto go pod obserwację. No i tak się potoczyło. Właściwie po miesiącu mieliśmy już wynik badań DNA potwierdzający, że to jest ta choroba. A choroba charakteryzuje się tym, że dziecko podczas snu wyłącza zupełnie oddech i musi być podłączone do respiratora. I tak jest do dziś? Tak jest do dziś. Choroba niestety jest nieuleczalna. Jest bardzo rzadko. Przyjmuje się, że jest około od 300 do 500 przypadków na świecie tej choroby. Oczywiście ta liczba jest bardzo niedoszacowana, bo wiele po prostu tych osób umiera, jeśli w odpowiednim momencie nikt nie zareaguje. Często ta choroba też się później aktywuje. Pewnie część znanej śmierci łóżeczkowej to też może być właśnie ta choroba. Ale niemniej jest to bardzo rzadka choroba. Obecnie jest nieuleczalna zupełnie, więc ten problem istnieje do dziś. Ale ten pierwszy okres był bardzo ciężki, no bo wiadomo, zostaliśmy wrzuceni w sytuację no totalnie przytłaczającą nas. Tak, świadomość tego, że nasze dziecko do końca życia będzie uzależnione od maszyny. I tak naprawdę to, że człowiek został z tym sam, bo Leo po 4 miesiącach wyszedł ze szpitala, przyjechał do nas całym swoim sprzętem i w tym momencie to my byliśmy odpowiedzialni za jego życie każdej nocy i każdej chwili, kiedy idzie spać, szczególnie, że małe dzieci jednak bardzo szybko i w sposób niekontrolowany zasypiają. I tak naprawdę o tym jest nasz film, o tych naszych pierwszych miesiącach życia wspólnego i o naszym oswajaniu tej sytuacji i o zdejmowaniu tej klątwy. Obecnie Leo jest podłączony za pomocą rury trochotominy do respiratora. My obecnie zbieramy pieniądze, aby wszczepić mu stymator nerwu przepony, co polega na tym, jak prowadzenie respiratora do środka organizmu, dzięki czemu ostatecznie będziemy mogli pozbyć się rurki trachotominej. To urządzenie też trzeba będzie włączać i wyłączać, ale ono jest dużo mniejsze i zarówno rodzice, jak i osoby, które przeszły tę operację, mówią, że komfort życia się zmienia. Więc to jest nasz cel. A co będzie w przyszłości? Zobaczymy. Są różne próby, są różne badania. Zobaczymy. Leo na razie ma 4 lata, więc mam nadzieję, że może jednak coś w przyszłości się pojawi. A jak nie, no choroba nauczyła nas, nie wychodzi za bardzo do przodu. Co się wydarzy, to się wydarzy, ale staramy się cieszyć chwilą i momentem razem z nim. A poza tym rozwija się super, naprawdę. Już zaczął chodzić do przedszkola teraz. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo my też musimy razem z nim za każdym razem chodzić do tego przedszkola, ale rozwija się super, wszyscy go bardzo chwalą i poza tym głównym problemem z mówieniem na razie wszystko wskazuje, że wszystko będzie dobrze. Tomasz Śliwiński, Nasza klątwa, to co mnie wzrusza absolutnie i myślę, że ludzi na całym świecie, którzy film widzieli, to nie tylko to, jak Tomek o tym opowiada, ale to jak pokazał w filmie, to jak również pokazała jego żona, bo oboje widzimy na ekranie. Absolutnie, absolutnie. To jest bardzo poruszające. Obydwa filmy w tej kategorii, krótki dokument, bardzo wzruszające. Niestety, Oscar będzie tylko jeden. Tak, w związku z tym liczymy na 4 Oscary maksymalnie. Liczymy, że tu Oscar będzie dla tak czy inaczej polskiego filmu. Tak jest. Bardzo ci dziękuję. Czekamy na Oscarową galę 23 w Polsce już nad ranem lutego. Moim gościem w Klubie Trójki była Ola Salwa. Jak kto woli, dla niektórych krytyk filmowy, dla innych krytyczka filmowa. Na pewno nie będziemy się o to kłócić. Nie będziemy. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński, Katarzyna Borowiecka i dziękujemy Zofii Kruszewskiej, a przez chwilę jeszcze wspomnijmy Idę Karin Stanek. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz. Nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie. Nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegów, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wierz. O Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, takie imię twe ciągle dręczy mnie. O Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS